En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så der er nogle gange, når man sidder og lytter til musik, som man egentlig ikke synes, man har hørt før, Mads, men hvor man alligevel kommer i en stemning her. Jeg vil bare sige, Mads, 1984, der er jeg i Chicago første gang, og der falder jeg ind på sådan en lidt afsides jazzklub og sidder og lytter til noget musik, der så på det her tidspunkt er sådan cirka 10 år gammel, det vil sige, det var sådan fra midt 70'erne. Så jeg synes simpelthen, når jeg hører det, som du har valgt til at starte med, så er det som om, jeg er tilbage på jazzscenen i Chicago i 1975. Det er så fantastisk. Du har musikører som få, jeg kender, David Trads. Fordi det er præcis det, vi er. Ja. Det her er sådan et navn, som det er Charles Stepney, som aldrig nogensinde udgav et album. Men han er indbegrebet af det, man kalder Chicago-lyden. Han var vibrafonist, hedder det vist. Og det kunne man også høre på det her nummer, vi spillede her. Og han er fuldstændig afgørende for eksempelvis et band som Earth, Wind & Fire. Ja. De ville slet ikke have eksisteret i den form og med den lyd og alt det, de var og blev til, hvis ikke Charles Stepney havde lavet så meget for dem og skrevet så meget til dem og været så meget ind over alt det, de laver. Og han dør, Charles Stepney, i en meget ung alder. Han er kun 45 år gammel, da han i 1976 dør. Og den dag, han dør, der ringer Maurice White, den berømte Maurice White for Earth, Wind & Fire. Han ringer til Charles Stepney for at få fat i ham, fordi han vil gerne spille et nummer, der hedder Spirit, som Earth, Wind & Fire har skrevet som en hyldest til den her usynlige mand, som man kun kender, hvis man er helt inden for branchen, og ved, han er den grå eminente bag det hele. Der er et musikgeni, altså simpelthen et geni over dem alle sammen, og alle hylder ham, men han står aldrig forrest, og han er så vigtig for Earth, Wind & Fire, så de andre har siddet og lavet et nummer, der hedder Spirit. Derfor lukker vi på nummeret Spirit i dag af Earth, Wind & Fire. Det er skrevet som hyldest til ham, men han tager ikke telefonen, da Maurice White ringer til Charles Stepney. Han er nemlig død. Alt for ung af slagtilfælde. Og i mange, mange år, og så glider han bare sådan i baggrunden, og selvom selvfølgelig der er store kunstnere som Stevie Wonder, og selvfølgelig Earth, Wind & Fire, Chaka Khan, og alt det, man sådan kan sige, der har rødder i Chicago-lyden, som Maurice, altså som Charles Stepney på en eller anden måde var en af hovedarkitekterne bag, de nævner ham ind imellem, han glider bare i baggrunden stille og roligt. Og så en dag, så går hans tre piger ned i kælderen. De hedder Ibor, Charlene og Chante, tror jeg det udtales. Og dernede finder de farens altså kilometer af lydbånd, som han har optaget, idéer, han har lavet til numre osv., og de sætter sig for, som deres livsmål, for en del år siden, så sætter de sig for, at de vil sørge for, at deres fars, som var det her musikalske geni, at han skal ikke gå i glemmebogen. Og i år, her for ikke ret lang tid siden, der kommer så Step on Step, som er døtrene, der har sat det, de sådan synes skulle være det første album af Charles Stepney sammen. Han udgav aldrig noget selv i eget navn, men her nu er der kommet et album, hvor alle de her figurer, som senere i meget, meget forvansket form bliver til store andre numre for andre orkestre senere, men her er det i Charles Stepneys oprindelige version, og jeg hører ikke andet non-stop, og det er som at være i Chicago i midten af 70'erne, som du så rigtigt hørte, David. Ja, det kunne jeg høre, og jeg kunne også godt høre, allerede inden du sagde det, Mads, der havde jeg broen over til Earth, Wind & Fire. Det havde jeg simpelthen. Jeg havde den kø, uden du kender godt, ubevidst, uden man helt er klar over det, så kan man mærke, at man er ved at samle en tanke. Det her, det lyder da lidt som Earth, Wind & Fire, ikke? Ja, man kan sige, altså han er meget mere jazzet, end de er, men han tager så dem i, eller de... Men broen, det er det til broen. Men den lyd, de står på, inden de kokser ud i funk og disco og alt muligt andet, som de Earth, Wind & Fire gør sig så mesterligt i, så kan man godt mærke, at der er sådan en underlig jazzbund, der har en speciel lyd, og det er, skal vi sige, Charles Stepneys værk. Min storesøster, Mads, hun havde plakater af Earth, Wind & Fire. Men de var også gode til... På sit værelse. Ja, men de var også gode til... Og Earth, Wind & Fire koncerter er jo en af de største gaver, man kan give sig selv at gå til. Så det er jo... Det er godt. Mads, jeg skal lige fortælle dig, jeg har sendt overraskelsen videre til dig, eller glæden videre til dig, fordi her i weekenden, der får vi jo jeg sender den videre til dig, en besked fra hvad vi må kalde en af vores allerbedste lyttere, nemlig Dorte Hansen. Fordi Dorte Hansen, hun har lyttet til vores programmer løbende, siden vi startede i 2016. Og så fortæller hun i mailen til os her, at hun har været syg, og derfor så har hun genhørt alle, det er det vigtige, alle afsnit af kampagnesporet. Det er mange timer. Der er man meget syg. Så har man været syg i den periode. Men alligevel er vi glade for, at Dorte, hun har hørt alle afsnit. Så tak skal du have, Dorte. Ja, og god bedring til Dorte. Sådan skulle det heller ikke være. Jeg tror måske, hun er rask for det her. Jeg har lige været syg. Så jeg tror, vi håber på, hun er rask. En af de ting, hun minder os om, som en lille, hvad skal man sige, der er sådan en lille kritisk bemærkning, det er, at hun kan godt lide vores serie, men hun siger, det er som om, at de ikke altid bliver helt færdige. Og her nævner hun sådan en serie, så nævner hun om, at jeg havde glemt, Mads, jeg havde glemt, at vi overhovedet havde startet, men nu har jeg prøvet at granske min hjerne. Det er lang tid siden, men der startede vi ganske rigtigt en serie med Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet om Vietnamkrigen. Og jeg tror kun, vi havde et afsnit, hvor i anledning af, at Niels Bjerre Poulsen havde udgivet en bog om Vietnamkrigen. Og jeg tror kun, vi nåede til, at den starter krigen faktisk. Aha, jamen altså krig skal jo gå i gang, men det vil også være rart at få dem afsluttet, når vi skal have fortællingen med. Og jeg må indrømme, at jeg har nok glemt det med Vietnamkrigen, at vi lovede en serie der. Men altså, hvis vi har lovet det, og vi har en trofast lytter, der kræver det, så bliver vi jo nødt til at levere. Det er sådan den holdning, jeg har til det, David. Det er også min holdning, og så derfor så har vi skrevet det ned på vores lange liste over emner, der skal tages op. Vi gør det ikke i dag, vel? Fordi vi skal omkring et par bøger i reolen, før jeg kaster mod en udsendelse om. Fra det øjeblik, den starter krigen. Men den vender vi tilbage til, og det minder mig også om, vi har talt internt på vores talrige redaktionsmøder, har vi jo talt om vi skal... hvornår vi skal komme videre med præsidentrækken. Vi er nået til Martin Van Buren, og du har forsøgt et par gange at få den i spil her, men det bliver meget snart, tror jeg godt, vi kan sige. Altså, vi vil gerne stå over for hinanden, når vi taler om Martin Van Buren. Af en eller anden grund er det vigtigt for os. Ja. Og så vi skal lige kunne mødes alle tre fysisk. Og så snart vi gør det, så går der Van Buren i den, som man siger. Så det lover vi. Så vil jeg lige sige en anden ting, som ikke er forbigået nogens opmærksomhed i de forløbne dage, det er selvfølgelig, at dronning Elizabeth i i Storbritannien er død. Og i den forbindelse, så blev det jo mange, der bragte op, at hun havde mødtes med en meget, meget, meget lang række af amerikanske præsidenter, fra Harry Truman og helt frem til Joe Biden. Men der var én i den her lange række, som hun ikke har mødtes med. Og det har været sådan en diskussion frem og tilbage. Hvorfor skete det ikke? Og det var Lyndon B. Johnson, som jo afløser John F. Kennedy i 1963 og sidder frem til, må det være, 68. Og de mødes ikke. Og det har været sådan lidt et mysterium. Hvorfor mødtes de egentlig ikke? Var der noget mellem de to, der gjorde, at de ikke mødtes? Det virker det ikke som om, der er masser. Det virker som noget helt banalt. Nemlig, at dronning Elizabeth er gravid to gange i løbet af den her periode, og at det er derfor, at det bare ikke passer sammen. Det bare ikke passer sammen, ja. Nej. Så der var ikke noget fjendskab mellem de to? Nej, altså, nu var Lyndon B. Johnson nok en håndfuld at få på besøg, så det kan godt være, at man simpelthen har tænkt, at det skal man ikke udsætte den kongelige højhed for midt i en graviditet, og det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Og noget andet var så, som så også kom frem, det var, at Lyndon B. Johnson i det hele taget rejste meget lidt til Europa i sine år som præsident. Han var ikke så optaget af Europa som mange andre, eller stort set, ikke bare stort set, men alle andre præsidenter i den periode, dronning Elizabeth har været der. Det var ikke hans største interesse. Jamen, han mødtes med både Alec Douglas Home og Harold Wilson, så han har jo været... den britiske forbindelse har været der, og jeg ved, at der blev gjort nogle forsøg på at få et møde i stand, og så er der gået et eller andet galt, sikkert de graviditeter, du omtaler. Og så skal vi bare lige føre den hjem til Danmark et meget kort øjeblik, men i 1952, da dronning Elizabeth hun tiltræder, er det faktisk en af dine partifæller, nemlig Erik Eriksen, der var statsminister i Danmark. Så vi har også haft en vi er også langt, hvis vi sådan tager det i dansk perspektiv, tankevækkende langt, ikke? Jo, det er vi bestemt. Man skal lige huske, for at gøre det færdigt, at Lady Bird Johnson, som jo også, kan man se på initialerne, hedder LBJ, da hun laver en reception ved Lyndon B. Johnsons bibliotek, og der kommer dronningen altså forbi. Og sammen med prins Philip, så det er sådan lidt forskudt, at LBJ via konen endelig får mødet i stand. Vi kan også godt sige, Mads, at når man følger amerikanske medier og ser, hvor meget dronning Elizabeths død fylder, også i Amerika, hele, så kan man se, hun er næsten. Der er jo Union Jack overalt i den amerikanske hovedstad, og hvis man kender de to nationers forhold til hinanden, eller til engelske flag i Amerika, det er jo ligesom for at slippe af med dem, at man fik uafhængighedskrigen, så er det usædvanligt, men dronningens død har bragt så mange sammen, også amerikanerne og englænderne. Da hun tiltræder i 1952, og nu kommer der en bro over til nutiden, men hun tiltræder i 1952, der er Stalin stadigvæk leder i Moskva, og ham, der var før Stalin, var jo Lenin. Og det er det, jeg lige vil ind på, fordi forleden der bragte ekspræsident Donald Trump til sit vælgermøde med mange hundrede eller tusinder af deltagere, der bragte han også Lenin på banen. Prøv lige at høre, Mads, hvordan det lød her. I believe it was Lenin. Did anyone ever hear of Lenin? People would say it with less sophistication, Lenin. Lenin! I like the way they say that. Where he said, the vote counter is far more important than the candidate. Well, that turned out to be true. The vote counter is far more important than the candidate. Ja, der er to ting, der er spændende i det her. Den ene, det er, at Trump han mener, at Lenin, det skal udtales Lenin. Og den anden er, at han er gået så langt, som han citerer simpelthen Lenin for hans synspunkt om, at dem, der stemmer tæller stemmerne op, de er mere vigtige kandidater. Ja. Du har jo været Ruslands korrespondent, David. Ja. Du må vide det her. Ja, det er Lenin faktisk. Sådan siger man det på russisk. Aha. Det er jo, fordi man ligger trykket. Jeg har sagt, at det sker det hele mit liv. Ja, det er jo, fordi du ikke taler at du går ikke rundt og taler russisk, så det er jo ok at sige Lenin, fordi sådan siger vi lidt jo faktisk. Russisk taler man altid, men jeg har altid sagt Lenin. Ja, ja, men det er også. Og Lenin her, der er jo en sofistikation og en interessant tanke ved, at Trump har sådan en semantisk overhær, hvor han går op i, hvordan man udtaler forhistoriske leders navne rigtigt. Ja, men det er, man får nogle gange på fornemmelsen, at når Trump læser navnet op på en person fra fortiden, som mange nok vil sige, det har du nok været igennem i skolen, at man sidder nogle gange og tænker, det er første gang, du stifter bekendtskab med det her navn lige nu, ja, mens du læser det op. Er det ikke rigtigt? Det synes jeg, man meget ofte kan have, når vi siger historisk, så lad os tage det altså historisk meget, i en meget, meget bred forstand, for det kan også være navn, som er historisk i den forstand, at de sagde noget i sidste uge, men ikke var sådan kendte nok til, at Trump kan huske deres navn. Han er ikke typen, der bruger en masse spildtid på at sætte sig ind i, hvad der skete i fortiden. Mads, lad os bare lige tage hans sag, for den var vi jo delt ind på i sidste uge. Udviklingen siden vi sendte sidste uge, det er, at Trumps advokater har ønsket, at der skal udpeges en såkaldt special master, som er en pensioneret dommer, som sådan skal undersøge alle de papirer, som FBI har fået fat i, for at se, om de er omgæret af det såkaldte executive privilege, altså at præsidenten har lov til at have dem, og at de jo ikke må ses på af andre eller ej. Og den sag er ikke afgjort endnu, fordi den vil Justitsministeriet anke. Men det kalder vi tidsudstrækning, tror jeg, man kalder det. Ja, og så kan vi også godt sige, at det, der er ret tydeligt, det er, at hvis man ser på rygterne om, hvad er det, der tales om i forbindelse med de her kasser, jamen, så er det på rygtebørsen, der gør de, der ikke bryder sig om Trump, de bliver ved med at sige, jamen det er jo folkens, tager nu sammen, manden stjal vores atomare hemmeligheder og tog dem med hjem. Det må man altså ikke. Det er landsforræderi af værste skuffe. Så der er de ved at koge op til den helt store hovedret her. Og det er selvfølgelig Trumps hoved på et fad, de håber, der bliver menuen. Et andet sted, hvor vil man sige, rebet strammes omkring Trump, det er ved, hvad skal man sige, hans virkelige hovedmodstander på mange måder, det er jo delstaten New York, som er domineret af demokrater på alle tænkelige niveauer. De er i gang med en lokal sag, altså en delstatssag i New York, hvor de er efter nogen af Trumps rådgivere i første omgang, for at finde ud af, for at anklage dem for, at de har altså taget penge, der egentlig er samlet ind til et specielt formål, et politisk formål, dem har de brugt selv. Og det vi så forleden dag, det var, at Steve Bannon, som alle lytter af det her program, vil kunne huske som en af Trumps allervigtigste figurer i starten, da han bliver kandidat, og som også kommer med ind i Det Hvide Hus, er ganske kortvarigt som særlig rådgiver, men som er tilbage som en slags Trump-rådgiver, i dag uofficielt. Han bliver simpelthen anholdt, og så laver han det, man kalder The Perv Walk. Man ser, det er jo ikke noget, han nødvendigvis ønsker, men han bliver simpelthen i håndjern ført forbi pressen, mens han bliver anklaget for at have fubbet med betroede midler, i givet fald en temmelig lang fængselsstraf, hvis vi når dertil. Og det er sådan en måde, hvor man siger, at de også er i gang med at varme op til en sag her, der også kan ende med, at man går efter Trump. Det er også et retsspor, der følges lige nu. Og der er i det hele taget mange, og har været mange, juridiske spor omkring præsident Trump. Og der er ikke noget af nogen, der har ført direkte hen til ham endnu. Og der er jo mange, der selvfølgelig siger, jamen på et eller andet tidspunkt, så må der jo være et af dem, der ender hos ham. Vi kan jo også huske den periode, hvor vi havde hele sagen om advokat, der endte i fængsel, og der tænkte man også, om han kom tæt på, og hans kampagneleder i sin tid. Hans finansdirektør i Trump-organisationen senest også. Og det er altid nogen, der er kommet i fængsel, og faktisk har mange af dem fået nedsat straf ved at samarbejde med myndighederne, og man tænker, hvad kan de dog tilbyde at samarbejde om? Det vil tiden vide, så derfor er der jo en del spekulationer om hvornår det er, vi ser Trump i vidneskranken. Og så er der en ting mere, Mads, vi måske lige skal, bede dig om at forklare, fordi mange vil jo givet huske, at præsident Trump, mens han stadigvæk er præsident Trump, benådiger, altså giver Steve Bannon en benådning for alt, der måtte komme fremadrettet i dagene op til han slutter som præsident, den ret har en amerikansk præsident nu. Og alligevel så ser vi nu ham i håndjern. Det er selvfølgelig fordi der er en twist i sådan en benådning. Ja, altså som jeg forstår det, så kan man ikke bare give folk sådan et, du ved, ligesom i Macedor, hvor man kan forlade fængsel, når man har lyst til det. Det kan man ikke gøre. Man skal være mere præcis med det, man benåder for. Man kan ikke bare sådan sige, hvis du nu på et tidspunkt skulle gøre noget forkert, så har jeg i øvrigt benådet dig, og jeg har været præsident i USA, så det gælder. Sådan spiller klaveret ikke, og det er det, man selvfølgelig bruger mod Bannon her. Mads, vi skal lige over til præsident Biden, altså den nuværende præsident. Han var ude at sige forleden dag, at folks, som han hele tiden siger, det siger han til et vælgermøde, som han i øvrigt gerne må komme til nu rundt omkring i de amerikanske valgkredse. Vælgerne, undskyld, de lokale kandidater vil gerne have, at Biden kommer, fordi han jo i de sidste måneder, som vi har beskrevet her i programmet, har opnået en popularitet, er måske et stort ord, men dog en stigende kurve opadgående for sin popularitet. Han sagde forleden dag, at folks, I skal være klar over, at det, der er på spil ved midtvejsvalget, det er, hvis vi kan få to senatorer mere, husk på, der står 50-50 nu, hvis vi får to mere, 52-48, og vi beholder flertallet i repræsentanternes hus, så kan vi gøre rigtig meget. Vi kan for eksempel, og det er en vigtig ting, han siger hele tiden, vi kan for eksempel gøre retten til fri abort til lov i kongressen, og på den måde måske omgøre højesteretsbeslutningen for nylig. Og det er jo interessant, fordi som det ser ud nu, når vi kigger på målingerne, det vi snakker meget om, at det står ret stabilt, så ser det ud til, at demokraterne kan få 52, måske endda 54 af senatsposterne ved det her valg, mens at det stadigvæk ikke ser ud som om, at de kan få flertal i repræsentanternes hus. Det er der, vi står sådan cirka i målingerne, som de ser ud nu. Ja, og det er jo, altså, vi sad ikke, altså med de meningsmålinger, Biden har, og det snakke, vi har haft i lang tid om, hvor svært det her midtvejsvalg må det være, og vi vred vores hjerner, David, for at finde tænkelige scenarier, hvor man på en eller anden måde kunne jo få det til at blive bare lidt spændende, det her midtvejsvalg, vi så frem imod, og det virkede håbløst. Altså, det virkede som om, demokraterne skulle bare undgå at tabe for meget der, og så måtte det næste præsidentvalg så være det, der ville det næste fikspunkt, man skulle have for, så man kunne gøre en anden form for comeback. Og lige nu, der ser det ud til, at demokraterne har serveretten i forhold til midtvejsvalget, og har de bedste muligheder for faktisk at udvide deres magtbase. Det er jo ret gagak, når man tænker på alt det, vi har. Alle de timers kampagnespor, hvor vi har talt om, hvor svært det er for demokraterne ved det kommende midtvejsvalg. Det har vendt på en tallerken, og det har det gjort hurtigt. Det har det gjort hurtigt, og det har det gjort mange steder. Vi var jo inde på i sidste uge, det var så til kongressen, at Sarah Palin, hun lige præcis ikke vinder det suppleringsmandat, der ligger frem til årets afslutning op i Alaska, den eneste kongresmedlem, som, eller hvad hedder det, repræsentanternes husmedlem, som Alaska har. Hun er sur, Mads, hun er ikke kommet så over, hun har tabt op, nu så lad os lige høre et lille klip, hvor Sarah Palin, hun brokker sig over, hun tabte, og siger, hvilke store konsekvenser det har for hele Amerika. I think the entire country should be angry at what's going on with this establishment system, and it was the political establishment that created this system with the ranked choice voting and without encouraging the other Republican to drop out once he got thumped three times. Others should be outraged about what's going on here because our system is harming the rest of the U.S. Det hun er inde på her, Mads. Når hun siger system, ja. Så er det fordi, de har vedtaget et ret skørt valgsystem i Alaska. Ja. Ja, så det kan jo, det skal man lige vide, det er det, hun taler om. Og det er jo det her med, at i Alaska, når man stemmer, så stemmer man også på, hvad nu hvis din nummer et ikke bliver til noget? Ja. Hvem vil du så stemme på? Ja, det. Og det kan man ligesom sige sig selv, at det kan blive ret, så kan ting blive ret crazy, hvis man ikke lige har en, der får 50% i første hug. Og det er jo så det, der sker derop. Og det viser sig så, at republikanerne ikke var gode til at holde deres stemmer hjemme, så at sige. Og det betyder, at det her system er så skyld i, at Sarah Palin taber. Hun begynder så at lange ud efter nogen, hun synes skulle være gået ud, så man ikke kunne stemme på dem, og så en demokrat som sin nummer to. Men det kan jo godt være, at de så havde stemt på den nummer to som nummer et, hvis vedkommende havde hoppet ud. Hun er i hvert fald, kan vi godt sige, Mads, fordi du har hørt på hende i mere end en uge, hun er virkelig ikke en god taber. Nej, det vil være synd at sige, og hun har ikke tænkt sig bare at lade det ligge, og nu ved jeg ikke, altså, om der er andre, der kunne finde på at være dårlige tabere i amerikansk politik, men jeg kan ikke lige komme på nogle navne lige her on top of mind, men det skulle ikke undre mig, at hun begynder på et tidspunkt at pejle over mod, at the system også er rigged på en eller anden façon. Ja, det minder mig om en, der i hvert fald i de demokratisk sindede medier hele tiden fremstilles som en heltinde i stigende grad for hver uge, der går, nemlig taberen af præsidentvalget i 2016, Hillary Clinton. Lad os lige prøve at høre et interview, som der er virkelig mange af, med i amerikansk tv nu, hvor Hillary bliver spurgt om, hvor dygtig hun var til at tage sit nederlag i 2016. Her er der et interview på NBC. What's your takeaway about the January 6th committee and Donald Trump's actions? I would not be honest if I didn't say I think there was a seditious conspiracy against the government of the United States, and that's a crime. Led by Donald Trump, encouraged by Donald Trump. You know, I was the Secretary of State. I spent, you know, many days on airplanes flying from place to place, encouraging people to have a real democracy. And one of the hallmarks of a real democracy is the peaceful transfer of power. Was I happy when I beat Donald Trump by nearly 3 million votes but lost the Electoral College? No, I was not happy. Did I even for a nanosecond think I'm going to claim victory and try to get the Democrats to refuse to certify the election? No. Men altså, du kan godt høre, det her, det var, jeg sagde NBC, det var CBS for god ordens skyld, men vi kan godt høre, hun turnerer rundt og bliver modtaget af mange amerikanske medier som en helt i dag. Hun bliver sådan den, der accepterer sit nederlag på den rigtige måde. Det lyder næsten som om, at hun efterhånden også har accepteret, at virkeligheden var, at hun tabte i 2016. Jeg tror, at hun sidder og tænker på, nu hvor englænderne mangler en dronning, om hun på en eller anden måde kan komme i spil der. Og derfor virker hun meget rundt for tiden. Det vil være mit bedste bud. Vi kan godt sige, at hun virker meget rundt, og hun virker jo nogle gange nærmest overskudsagtig. Hun er helt anderledes i medierne, end hun var, dengang hun var kandidat, kan vi roligt sige, hvor hun altid var mistænkelig over for enhver interview, og selv den allermest venlige, man kunne forestille sig. Ja. Men hun har noget på hjertet, og det hun jo gerne vil gøde bunden for, det er jo en eller anden form for politisk fastholdelse af den indflydelse, hun har. Og jeg ved ikke, om hun helt har droppet tanken om at være i spil, når den siddende præsident tydeligvis er en, nogen vil ønske udskiftet til næste præsidentvalg. Det bliver der også spekuleret i. Og det er jo det er jo på en eller anden måde helt vildt at forestille sig tanken, at Hillary ville stille op igen. Men du har jo helt ret, vi kan se på de amerikanske medier, at det er ikke noget, man udelukker i de amerikanske medier. Man kunne godt forestille sig, at hun vil tage en tur mere. Altså jeg tænker, man skal huske, at noget af det, der noget af det brændstof, man kan få her i livet, det er, når man lider nederlag. Fordi man tænker, det kan simpelthen ikke, det kan, ja, man tænker, man skal vise dem, at man, at det var dumt at vælge en fra. Og man føler sig meget fravalgt, når man sætter op i politik og taber. Det har vi begge to prøvet, David. Ja, det er ikke nogen ret rar følelse. Nej, det er en kedelig og det første, følelse. Man sidder og tænker, det er, først siger man, jeg går aldrig tilbage til det. Til det der, jeg forlader det her for altid. Nu, they won't have tricked Richard Nixon to kick around anymore, som Nixon sagde i sin tid. Men så går der lidt tid, og ligesom Richard Nixon, så tænker man, jeg skal vise dem. Har du ikke også haft det? Jo, jeg skal vise dem, og den slipper man helst ikke, og så kommer der også en fase naturligvis, hvor man forsøger at forklare sit nederlag på en lidt mere ædel måde, end det måske i virkeligheden var. Ja, og man sidder jo også og tænker over, hvis ikke systemet havde været så, så kan det være så meget fup og svindel. og man sidder og tænker på, at Lenin havde også ret, hvis bare jeg havde fået indsat de rigtige stemmetæller, ikke? Ja, og det første gang, jeg sætter op til Folketinget, der er ikke mere end et par hundrede stemmer til ham, der lige foran mig, og jeg synes, det var, der foregik mærkelige steder ved valgstederne derude i København, som mig, og så videre. Men ingen ville sige noget. Altså, alle lød bare som om, at alt bare som det skulle være, ikke? Og alle kunne se, hvad det var, der foregik. Og det var mig, der gik ud over, men de kunne ikke holde mig nede. Så ventede du. Vi skal lige til senatsvalget, fordi vi bare lige ganske kort, et af de steder, som vi har talt utrolig meget om her i programmet, fordi det er så stærkt underholdende, det er valget i New Jersey. Bare lige hørt et lille klip her, hvor John Fetterman, demokraten, han taler negativt om Dr. Oz, republikaneren. In the Mon Valley, we make steel! We make steel! In New Jersey, Dr. Oz makes crudité. Var du klar over, at crudité, som vi har talt meget om, altså det, som John Fetterman kalder en veggie tray, altså af skårende grøntsager, som man spiser, før man spiser rigtigt til aften, at crudité, det i en periode var det mest søgte ord i hele USA, fordi ingen jo anede, hvad det var, undtagen Dr. Oz og nogle få andre. Så det her, det driver John Fetterman til det. Vi googlede sammen på livet løst, da vi hørte om det. Det er sådan et ord, man har set nogle gange og tænkt, det behøver jeg ikke at vide. Hvad er det nu, det er? Og så har man ikke givet at slå det op. Og pludselig så sidder man der, og man skal vide, hvad det er, og slå det op. Du har også været der, jeg har været der, vi har alle sammen siddet og googlet crudité, og først kan man høre det, så kan man lige tænke over, hvordan skal man stave det her? Hvordan må det? Og sige det. Hvordan må det? Hvad er det, hvor ligger trykket? Ja, og så finder man det. Så vi er mange, der sidder og googler sådan løbende, mens tingene de folder sig ud, for at undgå at blive fanget på forkerte ben, hvis nogen skulle spørge til de her skårne grøntsager. Ja, og det der er, der er så mange ting, der er interessant ved det, men den ene ting er altså, at vi det cirka det tidspunkt omkring der, hvor Dr. Oz han første gang kommer med sin uheldige optræden, som jo egentlig er en, hvor han fortæller om inflationen, the Bidenflation, altså hvordan Biden er skyld i inflationen stiger, og han viser de her grøntsager, det går så galt for ham. Det er der, at John Fetterman han for alvor stikker af, og det tweet, hvor John Fetterman bare står med sådan en veggie tray fra en billig købmandskæde naturligvis, og han står og viser den og siger, det her det kalder vi veggie tray, i Pennsylvania. Det er et af de årets mest sete tweets i USA. Ja. Og han fører, Mads. John Fetterman, han fører stadigvæk, og er derfor et af de steder, hvor vi kan se, at der kan komme et skifte i demokratisk retning. Men vi skal lige skifte til en anden, som vi ikke har talt så meget om, nemlig Florida, Mads. Fordi nede i Florida, der, hvis man spoler tiden tilbage til lige efter præsidentvalget i november 20, så er der suppleringsvalg nede i Georgia, sagde jeg Florida, jeg mener Georgia, nede i Georgia, hvor demokraterne meget overrasket vinder begge sæder. Det er derfor, der står 50-50 i senatet på nuværende tidspunkt. Nu er det ene så på valg her til midtvejsvalget, der skal den her post altså rigtigt udfyldes. Og den kandidat, som republikanerne har, han hedder Herschel Walker, og han er op imod en af de to, der vandt der i 2021, januar 2021, nemlig Warnock-demokraten. Lad os lige prøve at høre en reklame her fra Herschel Walker, som jeg skal sige er sort, og dem han bringer frem... Det er de begge to. Det er andre sort, der taler negativt om, hvad skal man sige, racisme i USA. Prøv at høre det her. I do absolutely agree that it's racist. It is a redux of Jim Crow in a suit and tie. America has a long history of systemic racism. You ain't black. America has a pre-existing condition. It's called racism. Senator Warnock believes America is a bad country full of racist people. I believe we're a great country full of generous people. Warnock wants to divide us. I want to bring us together. I'm Herschel Walker. I approve this message. Ja, dem han nævner i starten, vi hører tale om racisme som det største problem i USA måske, det er Stacey Abrams, der stiller op til guvernørvalget i Georgia, sort. Det er Kamala Harris, vicepræsidenten, der også er sort, så er det Joe Biden. Og så er det endelig Raphael Warnock, den nuværende senator. Og så kommer Herschel på banen og siger, at vi har ikke de her store problemer, som de taler om. Vi er et generøst folk, der bør samle os i stedet for at sprede os. Det er en af hans hovedpointer. Og så skal vi lige sige, at i målingerne dernede, der står det ret tæt, der fører den siddende Warnock sådan i snit med et par procentpoint. Det vil sige, det er inden for rækkevidde. Altså Warnock har været meget i front tidligere. Altså i nogle målinger han har været op med 9 og 10 procentpoint. Og nu er der mange målinger, der har dem helt lige eller et lille forspring til Walker. Så det bliver meget, meget spændende. Det er jo nok, man må nok sige, at hvis Georgia skal have to senatorer valgt, så vil det være mest logisk, at det oftere var to republikanere, end det var to demokrater. Det er nu engang sådan en stat, Georgia er der midt i hjertet af sydstaterne. Men det her valg er altså ret tæt, og der kommer til at blive smidt mange midler efter det her valg, fordi det kommer til at være afgørende. Og det interessante er selvfølgelig også den måde, hvor især Herschel Walker, hvordan han forsøger og løfte det lidt svære, den lidt svære opgave, det er at være sort i det republikanske parti. Det kan der være forskellige grunde til, men det er nogle gange en US-post, men han gør det egentlig udmærket. Han er meget karismatisk. Han er sådan en, jeg ved ikke, hvad man kalder det, han er sådan et meget, meget fit mand med meget karisma. Jeg tror også, han bruger en hel del tid i et fitnesscenter, Herschel Walker. Og så har han valgt, synes jeg, en ret klog strategi, når det handler om at håndtere det der med, at mange af dem, der skal stemme på ham, er meget, meget begejstrede for Donald Trump. Og tror også, man skal sige det lige ud, mange af dem, der skal stemme på ham, er nok ikke sådan generelt nogen, der leder efter en farvet kandidat, når de skal finde en spidskandidat. Det håndterer han egentlig ret klogt, synes jeg. Og når jeg bruger tallet 2%, Mads, så er det fordi, jeg kigger på 538, som laver et gennemsnit af sådan de seneste mange målinger. Du har helt ret, kurven peger i Walkers retning på nuværende tidspunkt, så når Warnock stadigvæk er foran med 2% point, så skyldes det nogle lidt ældre målinger, der har været lidt mere i hans retning. Men noget, som 538 også påpeger, det er, at der er en meget sjælden diskrepans mellem tallene for et senatsvalg, der er på samme tidspunkt som et guvernørvalg. For kigger vi over på guvernørvalget i Georgia, så fører den siddende Brian Kemp republikaneren med sådan en 5-7 procentpoint over Stacey Abrams, som ellers er en af demokraternes sådan store håb for fremtiden, men hun er altså langt bagud. Hun ser ud til at få et meget svært valg, som ser ud. Men altså, meget kan selvfølgelig nå at ændre sig, men det altså, som jeg sagde før, det er en overvejende, i hvert fald værdipolitisk, republikansk stat, Georgia. Og hvis man finder en god republikansk kandidat, så bør de også stå med gode odds for at vinde. Jeg vil så sige, at jeg synes, især ved sidste valg, at Warner har klaret det godt. Det er jo interessant, at Georgia pludselig er blevet en stat, hvor det kan betale sig at bruge kræfter på at udvikle gode demokratiske kandidater. Det kunne det ikke tidligere, fordi de ville alligevel tabe til, uanset hvem republikanerne stillede op. Og det ændrede sig så, og nu er skal vi sige, statens fremtid in the balance, og det bliver meget spændende at se de næste, jeg vil ikke bare sige her nu, men de næste 4-5 valg i Georgia kommer til at fortælle os noget om sydstaterne er ved at blive lavet om. Det har jo været en virkelig en fæstning for republikanerne, sydstaterne, og det er det ikke på samme måde længere. I lang tid, og vi skal selvfølgelig huske for de sådan moderne historisk interesserede, at at der engang var en guvernør dernede, der stillede op til præsidentvalget, som var demokrat, og som bliver valgt og sidder en enkelt periode i 70'erne, nemlig Jimmy Carter. Og det er jo sådan cirka 50 år siden, at det lykkedes for Carter at blive guvernør dernede, og siden også i en enkelt periode præsident valgt af demokraterne. Jimmy Carter, der stadigvæk er aktiv og for nylig gik ud og sagde, at han mente valget i 2016 var rigged. Ja. Det er ikke kun republikanere, der kan falde i den gryde. Mads, vi skal lige skifte over til et guvernørvalg, som vi har talt om af og til, men som også er interessant, nemlig Texas. Fordi i Texas, der sidder Greg Abbott, republikaner. Han er en af demokraternes sådan hovedfjender, når de sådan ser, om han er en national figur, fordi han er guvernør i en af de største delstater. Over for ham, der stiller Beto O'Rourke, og som er en af demokraternes store håb. Og Beto O'Rourke, han turnerer rundt i Texas, og der er tilsyneladende masser af mennesker til alle hans vælgermøde, men ikke desto mindre, når vi kigger på meningsmålingerne, så ser Abbott ud til at få en overbevisende sejr igen. En meget, meget klar sejr. Jeg synes nu heller ikke, han er nogen imponerende kandidat, men det kan godt være, det er min bias over for Beto O'Rourke, som jeg, altså, lige siden han stod oven på de der borer og talte til en forsamling på 7 mennesker, hvor han insisterede på at stå oven på bordet, i stedet for at stå blandt dem og tale med dem. Der har jeg haft meget svært ved at tage ham alvorligt. Og han crashede fuldstændig som præsidentkandidat, og jeg tror ikke, jeg er en af dem, der vil være mest ked af at se ham. Og da han var præsidentkandidat, altså, et af de tidspunkter, kan vi huske, hvor han crashede, det er jo hans forsøg på at finde en venstreorienteret position i demokraternes primærvalgkamp dengang, og derfor blandt andet er ude at sige noget, der meget nemt kan lyde, som om han hoppede på et meget venstreorienteret synspunkt hos demokraterne, nemlig defund the police, som jo nærmest lyder, som om han ville afskaffe politiet. Det indhenter ham lidt nu, selvom han forsøger at sige, at det er noget andet, han sagde, så har det har været problematisk for ham i Texas, at han nåede at få sagt det i sin øvrigt meget korte og meget altså bemærkelsesværdig ringe præsidentkampagne. Ja, den var rigtig ringe, men også lidt morsom. Og så var der jo hele det her skyderi i Uvalde, hvor han bryder ind og står og råber og får det til at handle om sig selv og så videre på sådan lidt ufed façon. Lige dagen efter det var sket. Lige præcis. Og det jeg ved ikke, man skal tænke så meget om, inden man politikere rører ved sådan noget, når der sker meget voldsomme ting. Og det i mine øjne kommer man tit til at fremstå med en, der som en, der misbruger en situation til egen politisk vindings skyld. Jeg ved godt, han synes, han havde en sag. Jeg synes heller, at hans sag var helt urimelig. Det var ikke så meget det. Jeg havde bare håbet, han havde gjort det på en anden façon, og lige havde trukket vejret i de der dage, hvor hele USA, og især jo Uvalde, os alle sammen, var i chok over det, der var sket. Mads, lige her til sidst i udsendelsen, så vil jeg komme med en anbefaling. Det kan være, at du allerede har set den, men jeg faldt over en serie, som nogen anbefalede mig her for ganske nylig, der hedder 1883. Og det er en forløber til en serie, der hedder Yellowstone, som blandt andet har Kevin Costner i en af hovedrollerne. Yellowstone-serien, den handler om en familie, der driver et kæmpestort landbrug i Yellowstone-området, det største i USA, og det er sådan et drama omkring den familie. Og den foregår så i nogenlunde vores tid. Men 1883, der man altså gået tilbage og tænkt over, hvordan kom den her familie, som vi nu ser i Yellowstone-serien, egentlig til Yellowstone i 1883. Og det vi så følger, den her serie, den starter i Fort Worth, det er jo i dag en søsterby til Dallas, fuldstændig smeltet sammen med Dallas, men dengang var det ikke noget særligt, hvor toget gik dertil, og så kom der jo altså indvandrere fra Europa, i det her tilfælde den store gruppe af tyske og østeuropæiske indvandrere, der ankommer her til Fort Worth, så er der sådan nogle cowboys, der skal få den helt til, det er meningen, de skal til Oregon, så langt ender de ikke med at komme, og så er der en anden familie, der så også kobler sig på her. Det er den, der ender med at blive Kevin Costners familie i Yellowstone, som er i dag. Men det, der er så fantastisk, Mads, historisk set, det er, at vi altså følger den fra, at de forlader Fort Worth, og altså til hest og til fods kommer ud for alskens drama, mens de skal forsøge at nå helt frem. Altså dødsfald, overfald af banditter, du ved, hvide banditter, men også og har en helt tysk landsby på stab. en hel russisk landsby på slæb, som næsten alle sammen dør. Er det en russisk, er det ikke tysker? Tyskere, ja. og cigøjner, og nogen, der taler russisk også i den her gruppe, at det er en fantastisk serie, Mads. Den er på Paramount, jeg vil anbefale dig at se den, fordi jeg fik abonnement på Paramount for at se den. Ja. Og først, altså Yellowstone er ikke værd at skrive hjem om. Nej. Det er bare sådan en, det er sådan Dallas og det er Dallas om, i om igen, ja. Sådan en dynasti. Fis, som jeg ikke er så begejstret for, men jeg er gået i gang med 1883, så jeg tror også, jeg har fået set en 3-4 afsnit af den. Jeg har ikke så meget tid til sådan noget, så jeg skal vælge min serie med omhu, og så har jeg også det problem, at uanset hvad vi ser, så kommer Johannes tit og får styret i en helt anden retning. Og lige nu er det sådan, at hver gang vi sætter os ned ved tv, så er det meget svært. Altså, vi kan starte, hvor vi vil i hele filmhistoriens, alle filmhistoriens hjørner. Vi ender altid hos Obi-Wan Kenobi lige nu. Det er bare mit liv i nødskald. Det er livet som småbarns. Der er lidt rigelig Obi-Wan Kenobi i mit liv lige nu. Så vil jeg godt også sige det. Til gengæld kan det pludselig være noget helt andet næste uge. Jamen, det kan skifte meget, og det er jo Obi-Wan Kenobi er trods alt bedre, end da jeg skulle forholde mig til samtlige de der hunde i Paw Patrol, hvad de hed, og hvorfor de havde den farve, de havde, og hvad deres speciale var. Det er lidt nemmere med Star Wars-universet, synes jeg. Men altså, vi skal slutte af, havde nær sagt, hvor vi startede, fordi du lovede jo, at du lige ville introducere vores udgang på dagens program. Jamen, det er Earth, Wind & Fire, der skriver noget, der nok er et lidt kornigt nummer, men som er en hyldest til Charles Stepney, som betød så utrolig meget for dem, og aldrig nogensinde rigtig fik æren for dem. Og de lavede nummer som hyldest for ham, uden at vide, at han jo ville dreje om og dø, og han når aldrig at høre det. Og ligesom de havde indspillet det, eller ligesom de havde lavet nummeret og gjort sig klar til at indspille det, så falder han om. Men det skal vi ikke snyde vores lyttere for.